Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 października, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej do rana potrwa gaszenie składowiska chemicznych odpadów pod Łęczycą. Etyka i kultura to jego filozofia. Nauczycielem roku został Przemysław Staroń z drugiego liceum w Sopocie. W tym serwisie też o zaskakującej w USA rezygnacji Nikki Haley z funkcji ambasadora przy ONZ. 150 strażaków wciąż gasi pożar składowiska odpadów w Grabowie pod Łęczycą w województwie łódzkim. Ogień pojawił się po 16 w jednej z hal. Gaszenie potrwa co najmniej do rana, mówi kapitan Jędrzej Pawlak. Wewnątrz tego obiektu znajduje się hala o powierzchni około 1500 m2. To, co płonie na zewnątrz, jest to kolejne około 1500 metrów. To, co się pali na zewnątrz, są to tworzywa sztuczne od granulatu, powiększe elementy. Mam nadzieję, że do rana uda się ten pożar ugasić. Centrum Zarządzania Kryzysowego radzi mieszkańcom tych terenów, by nie wychodzili z domów i szczelnie pozamykali okna. Przez 8 lat rządów PO-PSL sprzedano przedsiębiorstwa za łączną kwotę od 50 do 60 miliardów złotych, powiedział w wywiadzie dla Wiadomości TVP Mateusz Morawiecki. Premier zaznaczył, że jego rządowi udało się utrzymać przynoszący wcześniej straty LOT, a z rąk zagranicznego inwestora odkupić Stocznię Gdańską. Półtorej roku temu odkupiliśmy stocznię marynarki wojennej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stara się, żeby te wyprzedane nasze skarby różnego rodzaju w różnych branżach wracały do polskiego państwa. Dziś Polski Fundusz Rozwoju podpisał umowę o przejęciu kolejki linowej na Kasprowy Wierch i kilku innych kolejek w Tatrach i Beskidach. Nauczyciel filozofii, wiedzy o kulturze i etyki Przemysław Staroń z drugiego liceum ogólnokształcącego w Sopocie został nauczycielem roku. Wyniki plebiscytu ogłoszono na Zamku Królewskim w Warszawie. Jak mówi Jakub Rzekanowski, redaktor naczelny Głosu Nauczyciela, który po raz 17 zorganizował konkurs, nauczyciele nagradzani są za swoją pasję. Są to nauczyciele wybitni, wyróżniający się, tacy, którzy potrafią nawiązać wspaniały kontakt z młodzieżą i potrafią kształcić w sposób nowoczesny. Tych cech nie można odmówić zwycięzcy tegorocznego plebiscytu, Przemysławowi Staroniowi z Sopotu, który przyznaje, że na sukces składa się wiele elementów. Wiedza, umiejętność jej przekazu i najważniejsze, takie bycie z drugim człowiekiem. Po prostu to, jak się uczeń na tych lekcjach czuje, że czuje się ważny. Potwierdza to inna wyróżniona nauczycielka Anita Plumińska-Mieloch z zespołu szkół w Luboniu, która dodaje, że pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Chciałabym, żeby moi uczniowie wiedzieli o tym, że naprawdę marzenia się po prostu spełnia. Do konkursu zgłosiło się 100 nauczycieli, z których do ścisłego finału zakwalifikowało się 13 osób. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Firma Google odwołała się od rekordowej kary nałożonej przez Komisję Europejską za nieuczciwe praktyki. Chodzi o ponad 4 miliardy euro. Amerykański gigant złożył apelację do sądu pierwszej instancji Unii Europejskiej. Spór Google z Komisją dotyczy działań firmy wobec użytkowników systemu Android, który także jest własnością Amerykanów. Unijna instytucja zarzuciła im, że zmuszają producentów urządzeń mobilnych, by instalując system faworyzowali wyszukiwarkę Google. Jak wyliczono, dzięki nieuczciwej praktyce gigant na reklamach zarabia ponad 110 miliardów dolarów rocznie. Amerykanie utrzymują, że dzięki Androidowi rynek nie jest ograniczany, a wręcz przeciwnie, dynamicznie się rozwija. Skoro mówimy o Amerykanach, ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ zrezygnowała ze stanowiska. Nikki Haley była uważana za kompetentnego dyplomatę i należała do zagorzałych krytyków Rosji. Jej rezygnacja jest sporym zaskoczeniem. Decyzja o podaniu się do dymisji przez Nikki Haley zaskoczyła nie tylko dziennikarzy, ale również wysokich rangą przedstawicieli Białego Domu i Departamentu Stanu. Prezydent Donald Trump poinformował jednak, że ambasador już pół roku temu sygnalizowała mu chęć odejścia ze stanowiska z końcem roku. Nikki Haley była dla mnie wyjątkową osobą, wykonała niezwykłą robotę, to fantastyczny człowiek, mówił amerykański prezydent podczas spotkania w gabinecie owalnym. Nikki Haley nie podała jasnych powodów rezygnacji, podkreśliła jednak, że sprawowanie funkcji ambasadora przy ONZ było zaszczytem jej życia i chwaliła politykę zagraniczną prezydenta Trumpa. Popatrzmy na to, co stało się w amerykańskiej polityce zagranicznej w ciągu ostatnich 2 lat. Obecnie Stany Zjednoczone są bardziej szanowane. Innym krajom mogą nie podobać się nasze działania, ale respektują to, co robimy. Nikki Haley dziękowała Donaldowi Trumpowi i jego rodzinie za wsparcie i działalność na rzecz kraju. Zdementowała pogłoski, że planuje start w wyborach prezydenckich 2020 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz ambasada sportu przy Trójce, Jan Kałucki. Już za dwa dni piłkarska reprezentacja Polski zagra w Chorzowie z Portugalią w swoim drugim meczu w Lidze Narodów. Dziś drużyna trenowała w Katowicach, a Łukasz Fabiański zdradził, jakie ma oczekiwania wobec całej reprezentacji. Ważne w tym wszystkim będzie to, żeby widać był progres, że widać będzie pomysł na grę, jakość w wykonaniu. Myślę, że takie małe punkty też są bardzo istotne w tym. Plus oczywiście dobre wyniki. No i chyba to, co najważniejsze, sprawienie jak najwięcej radości naszym kibicom i zwycięstwa. Mecz z Portugalią w czwartek o 20:45. Trzy dni później Polska zagra z Włochami, a następnie piłkarze wrócą do ligowej rzeczywistości. Ale to będzie nieco inna rzeczywistość dla Krzysztofa Piątka. Genoa, w której na co dzień gra reprezentant Polski, ma nowego trenera. Davide Belardiniego zastąpił Chorwat Iwan Jurić. Tymczasem Jakub Przygoński postawił kropkę nad i sięgnął po Puchar Świata w rajdach terenowych. Polak zajął drugie miejsce w rajdzie Maroka, ustępując jedynie Nasserowi Al-Attiyahowi. Przygoński przyznaje, że zwycięstwo w klasyfikacji generalnej kosztowało go wiele wysiłku i jest wdzięczny najbliższym za cierpliwość. Na pewno najbardziej dziękuję moim największym kibicom, czyli mojej żonie i naszym córeczkom, które mnie wspierały przez cały rok, chociaż no dużo mnie nie było. Bardzo, bardzo im dziękuję i całej rodzinie. Aż się łezka wokół kręci, bo tak naprawdę potrzebowaliśmy 100 godzin, żeby ten Puchar Świata wygrać, więc jest to wielka ilość czasu, jaką spędziliśmy w samochodzie na odcinkach specjalnych. 40 dni wyścigowych mieliśmy, więc dużo pracy, żeby ten Puchar Świata zdobyć. Ja też bardzo dziękuję kibicom, którzy nas wspierali przez cały rok, dopingowali nas, żeby trzymać gazu i to wszystko się udało. Przywozimy Puchar Świata do Polski. Do końca sezonu została już tylko jedna impreza w Portugalii, ale Jakub Przygoński powoli może zacząć przygotowania do Dakaru. Dziś w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych rozegrano dwa mecze. Nie było żadnej niespodzianki. Szczypiorniści PGE Vive Kielce wygrali z MMTS Kwidzyn 36-27, a w Gdyni Arka przegrała z Orlen Wisłą Płock 27-31. Lewoskrzydłowy Wisły Tomasz Gębala jest wychowankiem Arki. Dzisiejsze spotkanie oglądał z trybun, a po jego zakończeniu chwalił zespół z Gdyni. Bardzo fajnie się zaprezentowali, walczyli cały mecz, więc jest chyba w tym momencie najważniejsze w takim meczu, gdzie tak naprawdę z góry przyjeżdża Wisła Płock i jesteśmy z góry faworytem, a oni nie przegrali tego meczu w głowach, tylko walczyli od początku do końca. I na koniec Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Do tej imprezy zostało jeszcze trochę czasu, ale wiadomo, że będzie startowała drużyna składająca się z uchodźców. Taką decyzję podjął MKOL podczas sesji w Buenos Aires. W tej chwili w stolicy Argentyny trwają młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie. Polacy jak na razie nie zdobyli jeszcze żadnego medalu, ale za mniej więcej 10 minut o brązowy krążek w szermierce powalczy Maciej Bem. Polak skonfrontuje się z Duńczykiem Wittenbergiem Poulsenem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 22 stopnie jutro na termometrach. Może nie wszędzie, bo w górach, Jeleniej i Zielonej, a także Wrocławiu i Opolu. Ale 20 stopni w Katowicach, Warszawie, Gdańsku i Gorzowie, a 18 w Suwałkach, Białymstoku i Zakopanem. No i też w całej Polsce sporo słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Zupełnie niedawno firma GAT Records, słuchacze wtorkowego cyklu zostali o tym poinformowani, wznowiła płytę Władysława Komendarka z nagraniami występów w Jarocinie, uzupełniając wybór utworami wcześniej niepublikowanymi. Aktywność wydawców polegająca na odkrywaniu walorów nowej muzyki uzupełnioną udostępnianiem archiwaliów to stan, na który fani i wykonawcy czekali przez lata. Nie dziwi, że firmy fonograficzne docierają raczej do najpopularniejszych twórców. Jeżeli chodzi o liczbę wydanych płyt, to wśród rekordzistów ekstra znaczącą pozycję zajmuje właśnie Władysław Komendarek. Pod hasłem Inwencje Kosmity z Sochaczewa zapraszam Państwa teraz na dokończenie rozpoczętego w programie trzecim 28 sierpnia lotu na ciemną materię. Ocenia wydawca, muzyka bajeczna i kosmiczna. Władysław Komendarek w latach 80. trzykrotnie wystąpił w Jarocinie. Jeszcze tylko przez parę minut echa kończące festiwalowy recital w 1988 roku. Po odbytym locie na ciemną materię spłynie na Państwa ukojenie. Taki tytuł finału. Brawo, brawo. Jutro Władysław Komendarek ukończy 70 lat. Niedawno, bo parę miesięcy wstecz, ten sam los spotkał Józefa Skrzeka i Krzysztofa Dudę, których w programie trzecim indywidualnie dopisaliśmy na listę chronionych kreatorów dinozaurów, niepomiernie zasłużonych dla polskiej kultury muzycznej. Dziś pozostajemy w kręgu inwencji i radykalnych pomysłów Władysława. Tych z Państwa, którzy nie znają albumu Komendarek Chopin, wydanego przez Stowarzyszenie Nowych Technologii, mające siedzibę w Sochaczewie, mam okazję za chwilę zadziwić. Trzy utwory i rosnące zainteresowanie. Kontrowersyjnością realizacji i mnogością dźwiękowych pomysłów. Być może szokujące koncerty w galeriach i mnogość projektów powstałych pod współczesnym hasłem Chopin i jego Europa trochę nas na artystyczne idee uodporniły. Jednak zaskoczenie pozostaje. Etiuda C-moll, rewolucyjna. Pozostaje taką, choć w kontrowersyjnie odmiennej skali, w szokującym projekcie Władysława Komendarka. W realizacji płyty wziął udział gitarzysta Dariusz Załuska. Między melancholią a zadumą ulokuje państwa El Parafraza Larghetta z koncertu op. 21.

ba do ba do ba three do ba do ba do ba do four do ba do ba do ba do do do ba do ba do ba do six do ba do ba do ba do ba do ba do ba do all right do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba Ciekawe, czy jeszcze w trakcie trójkowej projekcji Komendarek Chopin zechcą Państwo przyznać, że nieśmiertelność klasycznych motywów jest dla muzycznych transkrypcji i parafraz szansą na wielkość, na trwanie? Do północy niedaleko Władysław Komendarek będzie jutro o rok starszy. Lecz jeszcze zdążymy wysłuchać wyboru utworów z płyty, którą bardzo kompozytor ceni. Chronowizor. Album reprezentatywny dla twórczości syntezatorzysty i nieprzewidywalnego kompozytora. Chodzi o lata 2010-2013. Już kilka tytułów może zaintrygować. Sprywatyzowany mózg, kontrolerzy świadomości, obróbka umysłu. Pozycja druga chronowizora nosi tytuł Chmury wirtualnego świata. Przed Państwem 7 minut bez zadzierania głowy. chmury wirtualnego świata. Pozycja piąta wyróżnionego przez kompozytora chronowizora nosi tytuł Kolonizacja czasu. Komendarkowi towarzyszą na płycie gitarzysta Dariusz Załuska, przy bębnach Zbigniew Fek oraz, już Państwo słyszą, dźwiękowe sample. Te jak zwykle sugestywne i kolonizujące czas, zwłaszcza radiowy. Intuicja słuchowa, dźwiękowa wyobraźnia, kosmity z Sochaczewa. Inwencje, na które coraz częściej we współczesnej muzyce składają się kolaże i goszczące w niej już na stałe sample fraz, czyli swoiste zapożyczenia. To niemal wszystko, co mogłem Państwu dziś zaproponować. Na zakończenie z melodyjnych akordów wyłania się atomowy zegar w klimatach nawiązujących do Oceanic Vangelisa. Przed nami jutrzejszy solenizant. Wszystkiego najlepszego, panie kompozytorze. Do usłyszenia. Den taiski pomei hombu. O koku no kagi to oyaka. Poran do rengo rodo to no totsuzen. Tekitaisha sousaku tsuo soshiki.